Sheikh, jazakallahu khair. Sheikh, na maswali matatu. Swali la kwanza, kutokana na maelezo yako yaleta na ukanukuu baadhi ya nususu za wanachuoni na Qur'an na Sunna. Swali la kwanza kama ifuatavyo: kwa kuwa sisi Waislamu tumekuwa ni mushaddidi wa kushadidia maandamano, kama ilivyo sasa hivi kuna shinikizo ambalo linafuatia kwenda kumuua mufti, ila kwa maandamano, na ulivyoeleza maandamano hayafai, labda unatupa njia ambazo zitaweza kutusaidia ili na wengine tusije tukaingia kwenye shimo hilo la kenge. Swali la pili: je, Somalia ni jihadi au sio jihadi? Wahuna marbat alfaras. Swali langu la tatu: kwa kuwa umeeleza nyuma ile kulipita kulikuwa kuna kadhia ya sensa, lakini ukatoka na kauli za baadhi ya mashekh wakasema kuwa tufunge siku tatu na watu wakafunga, ni ipi hukumu ya hao mashekh ambao walisema watu wafunge na hali ya kuwa hakuna dalili hiyo? Au si unaweza kaniruhusu niongeze hapa? Ni ipi hukumu? Nimefanya mangapi? Ile la nne sasa umeniruhusu naongeza. La mwisho. Au kama mingi ya sema tano wewe uliza. La mwisho hili. Ili ni wape wengine nafasi. Jazakallahu khair. Kwa kuwa na sisi ambao tuliambiwa tufunge, tukafunga, ni ipi hukumu yetu? Na tulifunga tukala na itikafu tukafanya. Jazakallahu khair. Swali la kwanza ambalo ameliuliza ndugu yetu, asema watu wanashajiishwa kufanya mpango wakamue mufti, wakamue mufti kwa njia ya maandamano, kwa hiyo tunawanasihi nini? Mimi nasaha zangu kwanza, na inasihi nafsi yangu na nawanasihi Waislamu wote kwa ujumla, kumwogopa Allah tabaraka wa taala, kumcha yeye, na pia vile vile nawahusia wenzangu, tujitahidini sana kutafuta elimu ya kisheria, na tusifanye jambo lolote ila kwa elimu. Usikubali kupelekwa bila elimu. Na kitu cha msingi ambacho watu wamekikosa ni manhaji sahihi ya kuweza kutaamali, yani ya kuamiliana mtu na nafsi yake, yeye na mkewe, yeye na watoto wake, yeye na jirani yake, yeye na marafiki, yeye na Waislamu wenzake, yeye na makafiri, yeye kama raia na watawala wake, watawala na raia. Yani kujifahamu katika nukta hizi ni jambo la msingi sana, na kufahamu wakati gani uzungumze maneno gani na maneno gani hayaruhusiwi. Muislamu unatakiwa, una umuhimu wa kuyafahamu haya zaidi kuliko unavyokuwa na umuhimu wa kula na kunywa. Na haya hayaji isipokuwa kwa kusoma ilmu ya sheria ya Allah tabaraka wa taala, kumjua Allah tabaraka wa taala, kujua mfumo sawa sawa. Sasa hili lilipokuwa limekosekana, bali sio kama limekosekana, bali lapigwa vita. Sisi tukizungumza hivi tunaonekana ni maadui. Kwa hakika hasa tunaonekana ni maadui. Si watu, ni watu ambao hatuupendi Uislamu. Na wengine wakatuhumu kabisa kwamba hawa ni vibaraka. Lakini sisi tunajua mahali gani tumesimama, na nikawaambia sitataja nafsi hata moja, andiko hata moja kutoka kwa wanachuoni wa Saudia. Na nyinyi mmeshuhudia. Yote niliyozungumza tumeyanukuu, tumeyadondoa kutoka kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya wanachuoni wa zamani. Kwa hiyo ni kuifahamu manhaji sahihi, alafu na kuacha matendo kama hayo. Hawa wanaharakati wasiwaingize katika faha, wasiwakoingize katika korongo. Alafu mara nyingi wanawaingiza watu kwenye matatizo, wao wenyewe wanakuwa wanakimbia, ila wakibamo ndio wanakamatwa. Lakini hivi si rahisi. Shekhe anatahamasisha tusikubali maandamano. Hey, wakati wa maandamano yuko nyumbani kakae na mke wake, angalie TV kwanza, mambo yanakwendaje. Au kama atatoka hivi atakapochomoka hivi kachomoka vipi? Wasije wakawaingiza mahali ambapo sipo, wakawadanganya kwamba ile ni jihad. Si jihad fi sabilillah, kama tulivyoeleza ufafanuzi wake uko wazi. Kwa hiyo msithubutu kufanya hivi. Sisi tunaitakidi kwamba yule mufti ni Muislamu na yule ni taasisi, kwa sababu katika swala la BAKWATA mimi naona pana kitendawili kikali sana. Mimi ninavyofahamu BAKWATA ni taasisi tu kama taasisi nyingine, imesajiliwa Wizara ya Mambo ya Ndani kama taasisi nyingine zinasajiliwa. Ni taasisi. Lakini sasa na serikali inaonekana inataka watu kwa upande wa uendeshaji waitazame taasisi ile kwa mpango huo. Kwa maana ile iacheni ni taasisi tu kama taasisi nyingine. Nyinyi wewe BALUKTA BAKWATA kuhusu nini? Kama BAKWATA wana viongozi wao. Lakini katika upande sasa wa kimamlaka, kama vile itakulazimishwa kwamba watu wote wawe chini ya BAKWATA, lakini bila kushirikishwa kwenye lolote. Sasa huu ni mchezo upo. Lakini pamoja na hao utakao ufahamu mawkifu yako iko wapi. Usisimame mahali ambapo baadaye utakuja kujuta mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wewe unatakiwa usimame katika haki yako. Adi alladhi alayk. Tekeleza ile ambayo iko juu yako. Kama kuna munkari unafanyika, kataza ile munkari. Pokea sio uwezo wako. Lakini masuala ya kutoka hapa na kusema tukamwe mufti walimu. Utaweza? Je, athari yake itakayojitokeza baada ya hapo unaweza kuhimili? Bila shaka si swala la kawaida tu kwamba utaingia tu pale utamgoa alafu itakuwaje. Mbona watu wamejaribu kuanzisha taasisi mbalimbali ili kuifanyia munafasa BAKWATA? Mbona hizo taasisi hatuzioni zikaendelea? Sasa hizi ndio tatizo jingine sasa. Kwa hiyo watu wasishirikishwe katika mambo kama haya, wale wasikubali kushiriki. Anauliza ndugu yetu, je, ile ya jihad, ile ya Somalia ni jihadi au la? Sasa ni maelezo niliyotoa yametosha. Pamoja na kwamba sikuitaja Somalia, lakini maelezo niliyotoa yametosha. Kwanza nataka tujadili kidogo. Kama ile ni jihadi mathalan, tujalie kwamba ni jihadi, mathalan tuende na mtindo huo. Ni jihadi ya sampuli gani katika zile mbili? Unatakiwa kujua hilo. Jana ulisoma, eh, ni sampuli gani? Jihadi ya difai. Jihadi ya difai. Nini hukumu ya jihadi ya difai? Yaani jihadi ya difai kwa faida ya wale ambao hawakuepo jana. Ni makafiri waingie katika nchi ya Waislamu wawapige Waislamu. Waislamu wanatakiwa wajitetee. Sasa ni nini hukumu ya jihadi ya difaa kwa yule aliyekuepo pale? Faradhu ain. Kwa aliyekuwa nje? Faradhu kifaya. Sasa wewe uko ndani ya Somalia, uko nje ya Somalia? Tuende na hivyo sasa. Kwa sasa hivi uko ndani ya Somalia, uko nje ya Somalia? Uko nje ya Somalia. Kwenye jihadi ya faradhu kifaya, moja katika masharti yake kwa mtu ambaye yuko nje, yani mathalan katika hali kama hii, anatakiwa atake idhini ya wazazi. Mwambie vipi baba yako au mama yako, mimi nataka kwenda Somalia nikapigane jihadi kwa sababu kule Waislamu wenzetu wauawa. Alafu kuruhusu nenda mwanangu kapigane, kaipigania dini ya Allah. Kuruhusu nenda kama ikiwa ni jihadi. Mimi nina mtazamo tofauti na huo. Naona kwamba vita vinavyopigana Somalia ni harbu ya fitna. Sio ni kwamba ni jihadi. Kwa sababu zifuatazo. Kwa sababu moja tu. Moja katika sababu hizo, au kuna sababu nyingi lakini tutataja baadhi. Wale wanaopigana nao ni Waislamu wenzao. Hawaja kuwa makafiri. Isipokuwa wamekosea kitu kimoja. Wao wamekosea kuwaita makafiri wakashirikiana nao. Ile serikali ya Somalia wamefanya makosa ya kuita makafiri kuwapiga Waislamu wenzao kushirikiana nao. Ni makosa. Walikuwa wapambani wao kwenye. Na ile ni harbu ya fitna. Na sio jihadi fi sabilillah. Naam? Hamjasikia? Uwana najua tuwasikii ule. Kwa hiyo serikali wale watu wa al-shababu wana wakufurisha wale, kwamba wale ni makafiri, na ndio sababu ya kuwapiga. Na moja katika wanayosema kwamba ni makafiri kwa sababu hawahukumu kwa kitabu cha Allah. Waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Lakini kwa tafsiri za wanawachuoni tangu wenze masahaba mpaka wanawachuoni wafuatia, hawatafsiri aya hiyo kwa maana ya kufru mukhrijun min al-milla. Wanapotafsiri kufru wanasema ni kufrun duna kufri, na hii ni tafsiri ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu anhuma na wengineo katika masahaba. Kwa hiyo wale wamefanya maasi, na katika maasi huwezi kumkufurisha mtu kwa sababu ya maasi aliyokuwa nayo. Alafu suala la isti'ana bil kufar ni suala lipo. Kuna isti'ana tu bil kufar, mtu kutaka msaada kutoka kwa makafiri, ima katika mpango, katika masuala ya kijasusi, au katika masuala ya kuleta silaha, au masuala ya kuonyesha njia, au masuala ya kushirikiana katika vita bega kwa bega. Haya ni masuala ambayo wanawachuoni wameelekea tafsiri upambanuzi, wakatoa baadhi ya mifano kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwatumia baadhi ya makafiri katika kuongoza, kumuongoza yeye kama alivyoongozwa katika safari yake kwenda Makka, aliongozwa kwenda Madina, aliongozwa na mtu kafir, alitaka msaada kwake. Alikadhalika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuna mtu alishiriki katika vita ambaye alikuwa si Muislamu, akapigana kweli kweli, watu wakawa wanamsifia. Mtume akasema huyu ni katika watu wa motoni, lakini alishiriki. Mtume hakumkataza. Watu wakashangaa, vipi mtu wa motoni? Mwisho ile bwana alipojeruhiwa akachukua mkuki wake akaukita, au upanga wake akaukita, kisha akaulalia hivi kwa kifua, akafa hapo hapo. Yaani ule upanga una mche hivi, alafu akaulalia akaushindilia kwenye kifua chake ukatokezea upande wa pili, akajiua. Watu wakahakikisha kweli ulikuwa ni kafir. Huyo alitoa msaada kwa Muislamu. Na alikataa kuchukua msaada wa kafiri kwa sababu Waislamu walijitosha, walijitosheleza. Alipokuja mshiriki mmoja akataka kwenda kwa Waislamu kushirikiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia irji fa inna la nasta'inu bi mushrik, rudi sisi tutaki msaada wa mshirikina. Kwa hiyo kutaka msaada wa Waislamu kumpiga Muislamu, kutaka msaada wa kafiri kumpiga kafiri ni jambo lafaa. Kama vile ilivyotoa mfano, wewe nyumbani kwako umevamiwa na majambazi, wawaona wale Waislamu, tena mmoja si imamu yule, ameshika mtutu na yeye ameingia jambazi, lakini yule si fulani, yule si fulani, wawaona Waislamu wenzako. Jirani yako wewe ni mnasara askofu, yafaa kumuomba msaada aje kusaidia, mje watwange hao Waislamu waliokuvamia ambao ni majambazi wa nyumbani kwako. Ukiwa unahitajia hilo, jawabu naam, pakiwa na haja ya kufanya hivyo. Kwa hiyo mimi siitakidi kwamba wale watawala waliopita pale Somalia kwamba ni makafiri, kuanzia zama zile za Ali Mahdi Muhammad Abdul Qasim Salad Hassan na wengineo, toka kufika katika zama za Hassan Sheikh Mahmud. Mimi naitakidi kwamba wale ni Waislamu, lakini kuna makosa wanayofanya, na wale hawastahili kuitwa makafiri, na wale hawana haki ya kwenda kuvamia katika miji na kulipua, mara wamemuua waziri huyu, mara umelipua pale, mara zaazaatu al-amin sima mwesawa. Na watu walikuwa nje hapo lazima wapate idhini, si waende tu ni wazazi wao, kama kweli ingekuwa ni jihadi fi sabilillah. Na jihadi fi sabilillah, watu wakisimama jihadi fi sabilillah, Allah wananusuru kwa kuwaletea malaika na namna nyingine za nusra. Hizi ni katika amarati zinazoonyesha wazi, wallahu a'lam. Kwa hiyo sisikii vibaya mwingine akaona msimamo tofauti na mimi kwa dalili alizonazo, kama anazo, kama unazo. Kama huna, basi wewe tafuta mahali upumzike, uangalie hili linalokabili katika maisha yako, unatakiwa ubadilike. Naam, swali la tatu. Mashehe kuambia watu wafunge kwa sababu ya migomo ya kusipohesabiwa sensa, bila shaka kwa hili wamefanya makosa, na ni makosa mabaya kabisa, kwa sababu wanawalingania watu kwenye bid'a na katika masuala ya khuruji, na sio sawa. Na mimi sijaona katika hii, sijui kama walikadiria maslahi na mafsad, kwamba kuna maslaha na mafsada ambayo wameyakadiria. Kuna maslaha gani katika kuigomea serikali kutokuhesabiwa? Kuna maslahi gani? Watu wenyewe tajisifu, serikali imepigwa bao hizi mbili bila hatukuhesabiwa. Sasa kuna maslahi gani ambayo yamerudi kwa Waislamu? Hili ndio ambalo nataka kulijua mimi. Sasa sisi hatutakiwi kuwafanya Waislamu kama sehemu ya majaribio, kama panya vile, kwamba una dawa yako unataka kuijaribu hii yafai sai, wewe wampapanya hali kwanza atapona. Sasa Waislamu hawatumii namna hiyo, kwamba ni kitu cha majaribio. Sasa hawa mashekhe, hawa wanaharakati wanawatumia Waislamu kama majaribio katika mambo yao, wanatikisa hivi. Msitikise, fateni utaratibu wa sawasawa. Kwe si sawa. Kuna maslahi gani ndani yake? Ikiwa kwanza kuna mukhalafa wa kufanya khuruj dhidi ya mtawala, jambo ambalo sio la maasia. Mtawala akikuamrisha wewe, maadamu ni kiongozi, akikwambia wewe ni lazima ukasafishe mtaro ule pale, ni lazima, ni wajibu kwa kwewe kufanya hivyo. Na ukifanya hivyo utakuwa umeelewa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akikuamrisha maasia kwamba lazima ufuge nguruwe, mwambie hili siwezi, atakuua lakini mimi siwezi kufanya kwa sababu dini yangu haikubali. Sasa katika hili kuna maslahi gani ya Waislamu? Mfano tujue kwamba sisi ni wengi. Wao tukijua sisi ni wengi, kuna haki fulani, mambo ya misaada, mambo fulani na mambo fulani. Yatatusaidia nini sisi? Sisi yatatusaidia nini mambo haya? Si Mtume sallallahu alaihi wasallam alishazungumza. Sisi tunazingatia sensa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, "Awa min qillatin nahnu yawma'idhin?" Hivi ni kutokana na uchache wetu kwa wakati huo ya Rasulullah ndio makafiri watajadiliana kuhusu sisi na kutudhalilisha? Asema la, asema bal antum yawma'idhin kathir. Ninyi kwa wakati huo mko wengi, chukueni hiyo. Mtakuwa wengi, walakinnakum ghufa. Ka ghufa is-sayr. Ninyi mtakuwa kama takataka za maji ya mvua tu. Wingi wetu hutusaidia chochote. Hawa makafiri wamejipanga. Na wanafanya mambo yao kwa mipango. Sisi tukienda kiujanja ujanja, hatutaki kurudi kwenye dini. Tunataka kushindana nao katika wao, ile dunia yao ile kwa nao, hatutawaweza. Katu hatutawaweza. Tukitaka kuwashinda wale, lazima sisi turudi kwenye dini yetu. Tusisahau dunia yetu, lakini lazima turudi kwenye dini, ndio msingi wa sawa sawa. Sasa hao mashekhe walikuwa wanafanya kampeni za kuwarudisha watu katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano, mashekhe wote wafanya kampeni kwenye misikiti yao, wawaambie Waislamu warudi kwa mashekhe wao wakati wa mirathi mathalan. Kama vile wanavyoozeshwa, wale wanaozeshwa kanisani wewe. Si wakimbilia kuozeshwa kwa shekhe. Sasa inapotokea mizozo ya ndoa, rudi kwa shekhe. Ndio kampeni ifanyike hiyo. Ukitokea mzozo katika mirathi, mume amefariki au mke amefariki, rudini kwa shekhe. Msiende kule. Ikawa Waislamu wote utaratibu wao ni huo. Mirathi zao zagawanywa kwa nani? Kwa mashekhe zao. Hukumu inapita. Na hii inakubalika. Nani alitukataza tusihukumiane kwa mujibu wa sheria hizi? Hakuna alitukataza. Kwa nini tusihukumiane? Ukigawa sasa lizakari mithlu hadhil umthayain, mwanamme atapata mfano wa mafungu ya wanawake wawili, kwa maana moja mbili kwa moja. Mwanamke akimbilia mahakamani, ndio nisikubali. Au mtu akimbilia mahakamani ameachwa na mumewe, badala ya kuchukua kile chake alichokuja nacho na kile alichokituma haraka akimbilia mahakamani, anakuna kufungua kesi kwamba mume wangu ameniacha na katugawane mali yetu tumetuma sote. Ah, wewe si ulikuja na vijiko vyako na makabati yako na vitu gani vingine tumevikuta bwana? Sasa hawa ni wanawake wa Kiislamu na wanaume wa Kiislamu, pingine mama wali zao na baba zao washadidia katika hili. Kwa nini wasirudi kwa mashehe zao? Sasa kampeni hii ataifanya nani? Mnadhani kwamba kuna timu fulani itakuja kufanya kampeni hizo? Ni mashehe. Lakini hawataki kuwarudisha Waislamu kwenye Uislamu. Maharusi ya Waislamu yanakwenda kwenye maholi huko, wanafanya mambo ya Kiyahudi na Kinasara, watafungishwa ndoa hapa kama ni msikitini au nyumbani na mashehe. Lakini harusi itakwenda kwenye holi. Kutakuwa na pombe, kutakuwa na balaa zote huko. Mapicha, ngoma, laana zote zitafanyika huko. Ikhtilat rijali wa nisa at-tabarruj. Mashekhe wako kimya, pingine huyu aliozeshwa hivi ni mtoto wa shekhe. Afanywa hivyo. Sasa haya ni madhaifu tunayafungua wenyewe, mambo ya kitchen party sikufanyaje? Ukafiri huu tumeutoa wapi? Sasa mashehe wanatakiwa wana jukumu la kufanya kampeni kuwarudisha watu kwenye dini na sio kuamrisha kufunga tu kwa ajili ya sensa au kukaitikafu. Huu ni uongo, ni kuwapotezea muda watu. Haitawasaidia kitu Waislamu. Na mimi nawaulizeni, na hii ni challenge, waulizeni mashehe zenu. Imewasaidia nini Waislamu hii? Jambo hili limewasaidia nini Waislamu? Halikuwasaidia kitu. Wewe kwa kushindwa kwetu kurudi kwenye dini, tunaweza kudai vitu vikatushinda. Hizo mahakama za kadhi. Kwa hivyo tulivyo tuziwezi sisi. Tutakuwa tumepewa tu, lakini ule utaratibu sisi hatuwezi. Sasa tutaka dini au ni dini? Kwa hiyo hawa mashehe watakiwa wajirekebishe. Na nasaha hizo wasisikie, wasio wanatuhumu tu. Na wafanye istighfari kwa makosa waliyofanya. Na nyinyi mliofungishwa kiubabe ubabe, saumu zisizokuwa na majina, mtubu kwa Allah tabarak wa taala kwa bidha mlizofanya. Wallahu a'lam. Swali jingine kama lipo, mbona una kimya? Assalamu alaykum wa rahmatullah. Jazakallahu khair. Ya. Mimi kwanza nataka kutoa ushauri kwako wewe, kwa sababu ulitupa nafasi kwamba ikiwa kuna mahala umeteleza basi uanze kwa wazi, lakini kwa dalili. Mtume Muhammad SAW aliwahi kumsimamisha sahaba kwa sababu hajaswali rakaa mbili za tahiyatul masjid, tena kwa utaratibu kabisa kwamba ushaswali. Akasema sijaswali, basi akaambia swali tahiyatul masjid. Kuna shehe anaitwa Abu Durogu rahimahullah, Mwenyezi Mungu amrehemu. Huyu shehe amejitahidi sana kutoa dalili za kwamba jihadi Somalia ipo. Katika dalili mojawapo ni moja katika hali uliyosema kwamba ikiwa mtakuwa kweli watakuwa, basi hakika mtaletewa malaika kusaidiana na nyinyi. Na katika haya Abdurugu rahimahullah ametoa mifano mingi. Mfano mojawapo, askari wa Kenya ambaye alienda kupambana na watu wa kule ambao wanapigana na Al-Shabaab, walipigana muda mrefu sana. Baada ya kupigana, baadaye kuja kushinda, sasa washashinda katika hivyo vita, katika hayo mapambano, walimuona mwanamke mmoja ndio alikuwa akipigana naye. Lakini kuna mwingine naye aliona jina lake limeandikwa juu, kesho yake akafa, akauawa katika vita. Lakini jana umezungumza ukasema kwamba ikiwa mtu anatangaza kila mahala jihadi, kila mahala jihadi, ataingia katika makosa. Hili uliliweka wazi kabisa. Lakini ukasema mtu akawa anazuia jihadi, ataingia katika ukafiri. Hili nalo pia uliliweka wazi kabisa. Lakini pia kuna mlango umefungua sasa hivi hapo umesema, kwa mimi naona Somalia ni harbu fitna. Kwa hiyo mimi siamini kama ni jihadi. Kwa dalili hiyo tu ndio uliitoa. Sasa nakushauri kitu kimoja kwanza. Ikiwa unamtaja Abdurogo, basi useme rahamahullah, kwa sababu amekufa akiwa ni Muislamu, na tunaamini kwamba ni Muislamu, na tunaamini kama ni Muislamu, unless kwamba utuambie kwamba yule amekufa si Muislamu. Kwa hiyo kama sisi tunapokutaja Kasim Mafuta, hafidhullah, nizunguke kuhifadhi, uendelee kutupa dawa. Huo ni ushauri. Sasa nakuja kwenye swali. Au ushauri zaidi. Maswali mawili yashapita, endelea. Maswali mawili na ushauri. Jazakallahu khair. Oya. Kupiga kura katika serikali hizi tulizonazo sasa, kwa maana ya kwamba tunatakiwa tuheshimu viongozi, na ikiwa kiongozi ni Muislamu ndio kabisa, tofauti na kafiri. Kuna utofauti kati ya kafiri kama ulivyotoa maelezo. Sasa kupiga kura kumchagua ambaye atakuwa ni Muislamu, kagombea Muislamu, tukaamua sisi tupige ili atusaidie huko mbele, kura hii ni halali au ni haramu? Jihadi au sio jihadi? Hapo nimeulizia kwa sababu ya kusimamisha. Lakini sisi darasa letu kwenye jihadi. Sasa naona nilikuwa nakuuliza ni jihadi au sio jihadi? Yaani kupiga kura kwa ajili ya kumchagua kiongozi ni jihadi au sio jihadi? Hilo shehe, kama utakuwa na jibu lake itakuwa khairi inshallah. Kama utakuwa unajua jawabu lako, sababu linatusumbua sana katika mji huu wa Arusha. Watu wanaambiwa pige wamchague kiongozi ambao atawasaidia huko mbele. Kwa hiyo hilo kitusaidia shaka, kwa sababu kukupata wewe ni nafasi ndogo sana. Kwa hiyo naomba utusaidie hilo. Jazakallahu khair. Oyaka. Mimi nachokuomba tuli habba habba. kidogo kidogo. Tuanze na ile nukta ya kwanza ulianzia. Alafu nikujibu. Nukta ya kwanza unazungumzia swala la kuthibitisha kwamba Somalia ile ni jihad. Na ushahidi kwamba alio kuna askari ali askari wa Kenya alikuwa akipigana katika vita huko Somalia. Wamepigana muda mrefu sana. Lakini mwisho wa yote wakagundua kwamba wanapigana na mwanamke mmoja. Nataka kuuliza swali hapa kidogo. Habari hii ameisimulia nani? Yaani nakusudia aliyekuwa pale katika yale mapambano akayaona. Ni nani alikuwa akishuhudia habari hii? Askari. Askari yule ni Muislamu, sio? Abu Durogo rahimahullah hakumtaja kama ni Muislamu au mkafiri, alisema askari. Sasa sisi hatutaki kwenda kumkashafati kama tarika ya kisufi. Sisi tuna kanuni hii inayosema ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ndio maana yake kwa asanidi wanachoona kwa isnadi. Na habari anayosimulia kafiri haikubaliki. Habari sasa katika tukio lile Abu Dirogo alikuwepo au yeye kasimuliwa na huyo askari? Kasimuliwa na askari. Askari Muislamu au si Muislamu? Jawabu lake sijui kama hakusema kama ni Muislamu au si Muislamu. Ah, basi hatuwezi kuchukua habari. Lakini kuna Waislamu ambao waliona farasi wanne wanatokea baharini wanakimbilia upande wa maadui. Nasema hivi, sisi katika dini yetu haturuhusiwi kuchukua habari za mukashafati. Natakana habari zithibitishwe kwamba sisi Waislamu tumejua mambo kama haya. Wale wapiganaji wa kule Afghanistan walikuwa wakizungumza sana. Hasa kina Abdullah Izam ameandika kitabu hasa kuonyesha kuna miujiza ilikuwa ikishuka. Sasa mimi nataka kusema kitu kimoja. Hii miujiza na hawa malaika washuka. Alafu baada yake Marekani washinda. Ina maana malaika walipigwa na Marekani? Walishindwa, kwa hiyo Waislamu wakasagwa wa Marekani wakatawala au ni vipi? Lakini vita bado vinaendelea Sheikh. Wale vipi? Vigo bado vinaendelea huko Somalia. Havijasimama. Ndio. Vita vinaendelea, lakini matokeo nadhani unayafahamu namna hali inapokwenda. Au ufuatilie? Nafuatilia. Lakini Sheikh sasa tumalize labda. Nafuatilia, nafuatilia. Tumalize nukta hii. Nafuatilia. Hatujamaliza nukta hii. Tunachokizungumza, hebu angalieni matukio. Malaika wanapokuja. Malaika wa Allah Tabarak wa Taala wanaposhuka. Vita vya Ahzab viko wazi. Matokeo yameonekana. Na malaika hawawezi kushindwa na jeshi la makafiri. Bila ya shaka malaika wakishashuka, hatima njema ni ya Waislamu. Hakuna kafiri anaweza kusogea. Badri, Khandaq na vita vinginevyo. Sasa hili la kwamba watu waingia mpaka Mogadishu na malaika wao. Alafu wale wanakuja wa Ethiopia, Waganda, Wakenya wanawaswaga wanaotoa mpaka Kismayo. Malaika wameshindwa. Hawajashindwa. Sasa hizi habari zinaletwa na watu ambao hawafahamiki kama ni Waislamu au ni makafiri. Fazitoa wapi? Ni utaratibu gani wa kunukuu habari? Sasa bila shaka kwa utaratibu, kwa mujibu nilivyosoma mimi katika kanuni za hadithi, habari kama hizo hazikubaliki. Sawa. Jingine moja shehe labda ni ku. Kwa hiyo tutoe tatizo hapa kwamba si kweli. Tuweke si kweli. Jingine moja shehe ambalo labda nikuhusie kwa sababu kidogo twende na nukta moja baada ya nyingine tulizozungumza. Tuzizungumze. Tushazungumza. Sasa wewe ongeza nyingine. Hii ni jambo la kuhusia kwa sababu huo ndio utaratibu hata wa hawa maimamu wanne ndio walivyopita hivyo. Sasa hapo kidogo shehe, kwa hapo labda niseme labda tunateleza au unateleza kwa hilo ambalo liko na dalili zake. Vipi? Jambo ambalo Abdurogo rahmahullah wakati yeye yu hai, wewe ulikuwa unajua kuna dawa inaendelea, labda tuseme ulikuwa unachukua uchunguzi, lakini kiutaratibu kuna sidi yako moja nilisikiliza ukamtaja sana Abdurogo rahmahullah, na ndio kilichonifanya mimi msimamo nilikuwa na mwanzo niubadilishe baada ya kusikia hiyo sidi yako. Lakini ulimtaja vibaya sana Abdurogo rahmahullah, ikiwemo na Osama bin Laden. lakini kwa utaratibu wa waliopita nyuma maswahaba hata hawa maimamu wanne, huwa anamuandikia barua aliyofanya makosa kwanza, kumjulisha kwamba hili na hili ni kosa, na kumpa mlango wa yeye kujitetea. Sasa ikiwa utamshutumu mtu na kisha kufa tayari hata yupo hai, hukumpelekea majawabu kwamba kumwambia umekosea hiki na hiki na kumpa mlango wa wewe kujitetea. Basi simama kidogo na nikujibu ili uridhike. Watu wengi humu wamemjua Abu Dirogo bismi rahimahullah, nitatoa sababu kwa nini niseme hivi. Yeye ni Muislamu. Wamemjua Abu Dirogo, wengine wamemjua baada ya kufa. Baada ya kuuawa ndio kaanza kufuatilia, ah kuna hivyo kafahamu. Wengine wamemjua katika miaka miwili mitatu hii baada ya kuenea CD zake. Mimi namjua Abu Dirogo zaidi ya miaka 17. Unanifahamu? Na mwaka 2005 ya 2005 mpaka leo ni miaka mingapi imepita? Miaka 8. Abu Dirogo aliandika makala ya Kiswahili. Akaiita Murji'atul Asri. Ikatawanywa pale Mombasa. Mimi nikaipata. Makala ile anasema kwamba Albani ni mtu wa bid'a, ni Murji'a. Pamoja na wanafunzi wake. Na akimtaja wala hasemi rahimahullah. Kwa sababu ni mzushi Albani. Akamtaja vibaya kwa sababu haramisha jihadi, haoni kwamba tayari kusola ni kafiri. Akienda sema mpaka angalia Waislamu wanauawa leo Afghanistan, Chechnya, wapi? Nyinyi mwasema tusome tu wakati makafiri wanamimina mabomu. Aliyazungumza maneno haya. Mimi mwaka ule ule ilikuwa ni mwaka mwezi wa 12 hivi mshoni. Niliandika makala nikamwandikia Abu Dirogo. Mwaka 2005. Ni makala namba ngapi bwana Bonti? Makala namba 11 katika ile mtiririko wa makala zetu sisi tukizipromosha. Makala namba 1 ilikuwa imeandikwa kichwa cha habari Kilabu Nar. Mbwa wa motoni. Kwa hadithi ya Mtume SAW ambayo imepokea Abu Umama na amehitaji Imam Tirmidhi katika Al-Jami' hadithi namba 3. Nikamchapa vibaya sana Abu Dirogo. Na nikambainisha kwamba yeye ni khariji. Kwa sababu hasemi Albani kuwa ni murjia, ila mtu mkhariji. Na takfiri anoifanya, na tadbidii anoifanya kwa shaka Albani, ni alamu ya kwamba yeye yuko katika bid'a. Nikaandika makala, nikampa yule bwana, yule pale kwenye kiti. Abu Bakar Bonti. Yule ndio akampelekea Abu Dirogo mkononi. Kimya tangu siku hiyo. Tangu 2005 mpaka amekufa hakujibu kitu. Si unataka kwamba watu waandikiane? Na nikambainishia yale anayozungumza. Mwaka 2008 au 2009 nilifanya ziara Mombasa. Mimi nikazungumza mada kama hii ya jihadi katika Masjid Al-Ghufail Nyali, Cinemax. Ya muhadhara nikazungumza masuala haya. Na ndio maana utakuta katika maneno ya Abu Dirogo hatutaji sisi. Na yule designer wake anatengeneza vile vitu, mara kaleta picha hapa, alikuwepo kwenye yule muhadhara, anaitwa Abu Bakari Makaburi. Katika ile picha alipouawa Abu Dirogo pale, kuna mtu alikuwa anazungumza na simu, anambia tokeni hapa nyinyi. Yule ndio Abu Bakari Makaburi, nyinyi mumjue yeye. Alikuwepo katika ile muhadhara, akamfikishia salamu Abu Dirogo. Abu Dirogo apita pembeni. Kuna watu wanaojiita masalafi wanasema jihadu nafsi tu. Hataji. Simenielewa. Atawataja wao kina Musallam, atataja picha yao, atataja kina nani, kina Kishki, kina nani, kina hawezi kutaja. Anawataja na wabomoa. Sisi tunazungumza, haya tunazungumza tunajiamini. Kwa hiyo mimi nimezungumza kwa kumwandikia Abu Dirogo na nimezungumza kwa muhadhara akiwa Abu Dirogo yuko hai. Na mimi nimempinga. Sasa haya unayozungumza ukisema kwamba mtu kashakufa, lakini athari aliyoacha ndio hii. Tuhuma kwa wanawachuoni kwamba wanawachuoni wanabadilika. Mara akipigana na Marekani jihadi, sio jihadi. Akipigana na wao wengine jihadi. Anawatuhumu wanawachuoni wa Saudi Arabia. Kwa makosa kabisa. Sasa ikiwa wakina Saidi Kutub wanawachuoni wanawataja na wanawazungumza, basi tutasema inshallah Abu Dirogo rahimahullah. Allah msamehe. Lakini kitu kibaya zaidi ambacho nitakukumbusha ambacho kimetokea pale Mombasa. na hiki Abu Dirogo amekiasisi, na mimi ninachowaomba msikifuate kitu hiki. Abu Dirogo rahimahullah katika durusi zake alikuwa akirakizi zaidi katika upande wa kuhamasisha kwamba watu watoke wakapigane jihadi, lakini ilmu wafundishi ahkamu za dini. Sasa kilichotokea Abu Dirogo alipouawa kule Bamburi, ameuawa Bamburi Abu Dirogo, amepigwa risasi na makafiri wa Ali sikina nani hawajulikani, wengi serikali yasema afanye uchunguzi. Baada ya kuuawa, wafuasi wake wakaitakidi kwamba yule amekufa shahidi. Na sisi tunajifunza kwa mashahidi wako sampulizi mbili, tunapokaa tukawasomesha wanafunzi wetu mashahidi wako sampulizi mbili. Kuna shahidi anaitwa shahidul ma'araka na kuna shahidi ambaye ni ghairul ma'araka. Mtu ameuawa katika safu ya mapambano kwenye vita, huyu ni shahidi, ana hukumu zake. Na mtu aliyekufa shahidi nje ya vita, kwa kuwa mathalani amekufa kwa maradhi ya tumbo, au mwanamke amekufa katika kujifungua, au mtu amegariki baharini, au amekufa kwa moto, au amekufa kwa maradhi ya taun, au amekufa kutetea mali yake, heshima yake, ahali yake, wote hao Mtume sallallahu alaihi wasallam amewataja kuwa ni mashahidi. Mankuti la duna mali fa huwa shahidi, lakini sio shahidi al-ma'arak. Hawa hukumu zao ni mbali. Mtu ambaye siye aliyekufa katika safu ya vita akifa, hata kama hilo jambo limeambiwa kwamba amekufa nalo ni shahidi, anaoshwa, anatiwa kwenye sanda, anaswaliwa na anazikwa kwenye makaburi ya Uislamu. Pingine kafa Kaloleni, tukamzika Mbauda, sio tatizo. Tukamzika Tengeru, sio tatizo. Madamu ndani ya humji, tunaweza tukamhamisha tukampeleka huko. Shahidul maraka yeye hafanyiwi yote hayo, hafanyiwi, atazikwa na damu zake, hata oshwa, hata tiwa kwenye sanda, hata swaliwa, atazikwa pale alipofia. Kwa sababu unajua watu wa Dirogo walifanya nini, walichokifanya wao, wakamtoa kwanza pale, hawakumzika pale pale, na wao waitakidi kwamba huyu ni shahidi, huyo shahidi wa maraka, wakamtoa pale Bamburi, walimpeleka waitwaje kule makaburi alipozikwa kule, wapi kule Mombasa, maeneo mshomoroni kule mbali kabisa. Kwanza wamejichanganya hapo. Sasa huyu ni shahidi maraka, kwa nini mmemuondoa? Moja hiyo. Alafu hawakumuosha sasa, na wala hawakumtia katika sanda, kwa sababu walipomtoa Bamburi wakamleta Masidi Musa pale, watu wakawa wanamuona, wengine wakimpiga mapicha, wameshaisia ile. Kwa hiyo baada ya pale wakaenda kwenda kumzika, watu, kuna mtu mmoja akasema, kuna watu vimbele mbele wale wajifanya vimbele mbele, yani kwa wao wanafunzi wa Budirogo wenyewe na watu wake washaamua wakamzika hivi hivi. Kuna watu wasema sana, yule Abu Makaburi anamwambia toka hapa mnafiki wewe, kwa maana kwamba huyu hafai kuswaliwa. Sasa swali, kweli Abu Dirogo alikuwa ni mtu asistahiki kuswaliwa? Amekufa katika mapambano, anapambana na katika vita, katika jihadi, au amekufa akiwa kutoka nyumbani kwake akienda hospitali? Sasa mbona alipouawa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, na yule kafiri Abu Lu'lu Abu Lu'lu al-Majusi kaja kumpiga mahinjar katika mwili wake, Umar alipokufa, ambaye ni khalifa na ni jemedari, kamanda mkuu wa Waislamu katika wakati wake, alioshwa kuoshwa, alitiwa kwenye sanda, kutiwa kwenye sanda, aliswaliwa hakuswaliwa? Abu Dirogo ni nani kwa Umar? Uthman radhiyallahu anhu ameuawa, Uthman kwa dhulma na kikundi cha makhawariji wakiongozwa na Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Abdullah, yani Abdullah ibn Saba al-Yahudi akiongoza kundi kutoka Masri na watu makhawariji wal bughat, wakaja wakamua Uthman radhiyallahu anhu. Uthman alipouawa katwa katwa, alioshwa hakuoshwa, alitiwa kwenye sanda hakutiwa kwenye sanda, aliswaliwa hakuswaliwa? Majibu mnayo. Abu Dirogo ni nani kwa Uthman? Nani Ali bin Abi Talib ameuawa na Abdurrahman bin Muljim al-Khariji, amemvizia nje msikitini swala al-fajiri, akampiga mapanga akamuua. Je, Ali bin Abi Talib al-Anza'u al-Batin dhaka al-Shujaa alioshwa hakuoshwa, alitiwa kwenye sanda hakutiwa kwenye sanda, aliswaliwa hakusaliwa? Aliswaliwa. Yote haya litokea. Sasa Abu Dirogo ni nani kwa hawa? Nataka kuuliza tena, ile laana ya kutokumswalia na kutomosha Abu Dirogo ataibeba nani? Wanafunzi wake, sio? Ngoja kwanza. Bora resi. Sasa mimi nataka kutafuta mabaisha, watu wanakunda na maslaki za kihamasa na awatifu zaidi kuliko kuelimisha watu. Si sawa. Msitutuhumu bure mkataa kutulipua. Kama mlivyomuua Sheikh Jamili Rahman, msifanye namna hiyo. Mnakwenda na maslaki sio. Na sisi tukifa katika haya tumekufa katika dini. Alhamdulillah. Kwa hiyo msitumie jazba. Jazba mbele mbele, ilmu kwanza. Na hivi visa vya kutunga tunga usivisimulie, wapata madhambi. Habari yoyote utakokuileta, hakikisha unafuata misingi ile inayotakiwa katika ilmu ya hadithi, misingi ya riwaya. Si masala ya kubumba bumba, tunakubuni buni. Hatuyataki mambo haya katika majlisi za ilmu. Nina si. Nendelea kwa nina si. Ah, sina na saa zaidi ndio mimi. Alafu tukienda pia tuangalie na wakati tulikuwa tulipotoka. Mashaallah, jazakumullah khair. Naam. Nafikum barak, jazakumullah. Barakallahu fika, hayak Allah. Mimi sina swali. Sasa kwa watu nilikuwa na ombi kama au rai kwamba somo hili limekuwa zuri sana. Sasa mimi nilikuwa naomba ulifanye miongoni mwa makala zako ambazo ile katika mtiririko wa makala zako ambazo nazitoa, ungetufanyia muktasari kidogo ili somo kuanzia mwanzo mpaka mwisho wake angalau hata kwa muktasari, halafu sitawanye hizo makala pengine watu wakafaidika na hiyo. Jazakumullahu khair. So yako kwa ufupi ni kwamba hiyo nimeandika katika risala. Hii ni risala nimeiandika. Haya maneno niliyosoma nimesoma kwenye risala hii. Nimeita maalimu da'wati salafia. Kwa hiyo ni moja katika niliyosoma niliyohudhurisha hapa, nimenyofoa katika risala hii. Kwa hiyo kwenye Kiarabu ndio tatizo. Kwa sababu labda useme ndio kwenye Kiswahili. Sasa tutaangalia nafasi ya kufanya nini. Basi kwenye hii ni kama muswada tu. Kwanza inshallah tutajaribu kuchapisha ile kitabu. Ah, Sheikh, nauliza swali kwamba umesema nilivyokunukuu, umesema kwamba mashehe zetu ambao walikuwa wanatuhamasisha katika mambo mbalimbali wameingia katika yani watu ambao al-makhariji, si umesema al-khawariji. Sasa hawa al-khawariji hukumu yao ni nini yani? Labda niweke sawa tu, si mashehe wote wanaofanya hivyo kwamba watapewa hukumu kwamba wote ni makhawariji. Sisi tutasema maslaki wanaokwenda nao ni maslaki ya kikhawariji. Utaratibu na njia wanakwenda nazo wanapeleka watu ni utaratibu wa kikhawariji, sio utaratibu wa sawasawa katika sunna. Sasa cha msingi ni bayani wafikishiwe, na wale wenye kufanya inadi katika wao, hukumu ya makhawariji itawasimamia juu yao. Na makhawariji ni katika watu wa bid'a, bali ni katika mtume anasema sallallahu alaihi wasallam ni sharru qatla tahta adimi as-sama, watu waovu wanaouawa katika chini ya mbingu ni watu hawa. Kwa hiyo hawa mashehe ambao wanakuwa na masuala kiasi, na watahadharisha wasiwaingize vijana katika yani wakawa wanakwenda wanashindana kama vile na watu wa siasa. Watu wa siasa wao al-ghaya tutubarriru al-wasila, wako tayari watu wafe ili wapate vyeo wao. Sasa wao wasifanye namna hiyo. Wao watakana waielimishe jamii. Jamii ya Kiislamu hii, jamii yetu sisi. Tuna wajibu wa kufanya kazi ya kuwarudisha katika usawa wapi. Kwa hiyo wao wajitahidi kufanya hilo na kuwarudisha watu katika usawa. Lakini vingine vyote vile utakavyowalea kwa jazba na vingine, athari yake watakuja kuiona wao kwanza huko mbeleni. Kwa sababu watakuja kukufurishwa wao kwanza. Kwa sababu hii ndio tabia yao. Wanakuwa na tabia ya kufurishana wenyewe kwa wenyewe. Si hii itihadi al-mahakim al-islamia. Kwa sababu kabla ya haya asisiwa al-shabab mwaka 2004 rasmi na kudhihiri mwaka 2006, ilikuwa kuna itihadi al-mahakim al-islamia. yule kiongozi wa Ittihad al-Mahakim al-Islamia sasa hivi kafiri kwa shababu. Sasa hii tabia kama hii unapowalea ndio maana shehe akifanya hivi akasema hivi mara nafiki yule tayari utashabgiuka na kuitabdafi kwa vile anapowalea watu. Kwa hiyo tuwaambia wajitahidi kuwarudisha watu katika msingi na madhhabi sahihi. Njia wanayopita si ya sawa sawa. Huo ndio ushauri kwao. Na kama hawataki ndio maana utakasikia sisi tunatoa lugha kali wakati mwingine tunapambana nao. Tunapambana. Ili kuweka watu sawa. Kwa hiyo watakuchukua, watakuchukia, watachukia, watakufurahi, tufurahi. Samani kidogo shehe. Maana mimi ni mwanafunzi na pupa kidogo, pengine kaonekana na pupa kidogo. Wanasema watu wa madini nimebadili diga. Uliposema kwamba nimebadilisha diga, nimebadili diga. Watu wa madini. Watu wa madini. Sasa kwa sababu umeniambia kwamba ni risala hiyo, sasa nimechapishwa nimeandikwa Kiarabu, labda nitarajie lini nitachapishwa? Bado. Mpaka uwezekano wa kufanya hivyo, sababu kuchapisha ni pesa. Inshallah. Mpaka uwezekano wa kufanya hivyo inshallah. Maswali bado yapo jamani. Nje haya kule ule afi kule mwisho. Mbona umekaa mbali bwana? Sijui karibu. Tafadhali. Alhamdulillah. Mimi swali langu Mtume zama zake alivyoona waumini ni wanyonge aliwaandaa kiimani na kijeshi. Sasa wewe shehe unawaandaje hawa masalafi? Unawaandaa kiimani peke yake au pamoja na kijeshi? Alafu na swali la pili, wakati Mtume anajiandaa kupigana na makafiri, kuna watu walitokea wakasema bwana, maadui makafiri wamejiandaa, wana zana nyingi sana, waogopeni. Mwenyezi Mungu akashusha Qur'ani akawaambia masahaba tukio lao hili, au hao jamaa walio madai yao yani, akamwambia inna nasa kad jama'u lakum fakhshawhu. Sasa maneno yale waliotamka wale wanafiki enzi zile kwa hofisha masahaba, na haya ya sisi kuwaambia sisi ni wanyonge tuendelee kuwaogopa maadui wa maharibi, mimi naona kama inakuwa ni sawa na yale mazili. Baki na maiki. Baki na hivi hivi. Kwenye darasa ya jana ulikuwepo? Tulizungumza nini kuhusu maandalizi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume alijiandaa kijeshi, lakini maandalizi ya Mtume katika vita zote alizopigana hajawahi kujiandaa kama makafiri walivyokuwa wamejiandaa. Huja jibu swali. Nakuuliza tulizungumza nini kuhusu kujiandaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Yakwambia. Narudia tena. Tulizungumza nini katika darasa ya jana kuhusu maandalizi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ilivyokuwa mwanzo, yani ulivyoongelea mwanzo wa kufaradhisha jihad, ilikuwa Waislamu wanaweza kupambana mmoja kwa kumi. Lakini baadaye ikapunguzwa, ikaja mtu mmoja anaweza kupambana, au muumini mmoja anapambana na makafiri wawili. Labda darasa jana kudhibiti zaidi, lakini nilizungumza kuhusu swali la maandalizi ya kisilaha ni wajibu wa nani. Hii nilizungumza mimi au kulisikia wewe? Maandalizi ya kisilaha, maandalizi ya kisilaha, kuleta silaha, kugandaa majeshi, kuandaa hivi teknolojia mbalimbali, haya ni majukumu ya nani? Mathalan adhi inapokuja kwamba mwizi akapwe mkono, mzinifu apigwe mawe, hii ni hukumu anaambiwa nani? Mwizi kukata mkono Muislamu. Wewe mwizi kukibia kukata mkono mwizi? No. Si sahihi. Unajua sijakuelewa vizuri. Mimi nasema hivi, swali langu sidhani kama umelijibu. Mtume aliwaandaa, sijajibu swali kwa sababu nataka kurudisha kwenye darasa ya jana, maana leo nimezungumza. Kuna uwezekano wale watu ambao hawakuhudhuria jana wakatuharibia katika maswali yao kwa sababu hawakuelewa tuliyozungumza jana, hawakusikia tumezungumza nini. Sasa ilikuwa nataka kujua ulikuwepo au hukuwepo, kwa sababu ulikuwepo. Tulizungumza nini? Wazungumza tofauti na vile tulivyozungumza jana. Sasa inaonekana hujaelewa darasa hilo. Labda ukisema sasa turudie tena upya. Shee, mimi ninachokusudia ni hivi. Mwenyezi Mungu sisi ametuamrisha kujiandaa. Wa'idu lahum mastata'tu min quwwa. Sasa sisi na nguvu hapa mtume anasema kuwa ni ramu, maana yake ni silaha. Je, sisi tunajiandaa kiimani peke yake tukaacha nguvu ya kijeshi? Nitakujibu kwa sababu jana ulikuwepo lakini hukusikia, na pengine watu wengine hawakuwepo, basi nitakujibu katika swala hili. Tajibu kama ifuatavyo. Kwanza, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika jambo kubwa ambalo amelifanya katika wakati wake ni kuandaa watu katika misingi ya imani. Amewaandaa kiroho zaidi. Alilifanya hili na walipokuwa na serikali katika nchi ya Madina, maandalizi sasa ya kiserikali ya kijeshi yalifanyika kama serikali ya Kiislamu. Yafanya maandalizi na wanajeshi ambao ni Waislamu wote walikuwa kila mmoja anafanya maandalizi kwa kadiri ile taksisi aliyokuwa nayo, takhasus aliyokuwa nayo. Kuna ambao walikuwa ni mabingwa wa kupiga mishale kama kina Saad ibn Waqas na wengineo, na wengine walikuwa ni mabingwa wa kushambulia kwa mashairi kama kina Hassan ibn Thabit. Kila mmoja alikuwa ana ikhtisasi yake ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimhusisha, na maandalizi haya yalifanyika chini ya daula ya Kiislamu. Kwa hiyo nakariri tena masala ya kuandaa watu kijeshi, na hasa kwa wakati tuliokuwa nao, hizo ni kazi za serikali za Kiislamu. Zinatakiwa ziandae kambi za kijeshi, zilete silaha, zitoe mafunzo, teknolojia mbalimbali, na hasa ukizingatia kwamba watu kwa sasa hivi hupigana zaidi kwa teknolojia. Kwa serikali za Kiislamu, watawala wanatakiwa wafikishiwe kazi hii waifanye. Waifanye wajibu wao kwa wao. Na sisi au watu wengine waliobaki wanatakiwa wafanye juhudi za kuandaa watu katika msingi wa imani, kama alifanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alipopata dola, ikawa kwa dola ya Kiislamu inatumika katika tauridu silahi, na mara nyingine yakiazima mpaka zile nguo za chuma kutoka kwa Wayahudi kama Waislamu. Mpaka Wayahudi mmoja auliza, ya Rasulullah, walipokonya au waliazima? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, na lazima nitairudisha. Kwa hiyo serikali ina majukumu ya kufanya hivyo, badala ya kutokea kijikundi cha watu kikaingia msituni na musbat zao au na sabu zao, wakaingia na sabu zao kwa porini au tutu zao, wakaanza kupiga shabaha wakidhani kwamba kwa hivyo wanaweza kupambana na makafiri. Utakuwa unajidanganya, itakuwa si sahihi, kwa sababu utakuwa huyu hafahamu ile hali halisi ilivyo kilimwengu. Kwa hiyo na kila wakati maandalizi yatachukuliwa kwa kadiri ya wakati ulivyo. Kwa kadiri ya wakati uliza, haiwezekani ikawa vita vya mtutu au vita vya ndege wewe wapigana kwa kisu na panga. Haiwezekani, wala haingii kilimo. Kwa hiyo maandalizi yanatakiwa iwe katika sampuli hiyo ambayo mimi nimeeleza jana. Kwa hiyo masuala ya kuzungumzia kwamba tuakofishana, hatukofishana, tunazungumzia hali halisi kwamba watu wamekusanyika waogopeni. Wanafiki kweli walizungumza maneno hayo, na sisi tunazungumza hali za Waislamu walivyo. Si katika njia ya kwamba tuogopa, tutazungumza hali halisi. Waislamu hawakuwa madhaifu wakati ule ikisema vile. Sasa mtu kija kuwatisha watu na nguvu zao, ni kwamba ni kama vile utakuwa kurudisha nyuma. Tayari nguvu ipo, waambie watu wamekusanyika waogopeni, waogope kwa nini? Lakini sasa mathalan sisi tulivyo, na hali inafahamika, hali yetu ni dhaifu, ni wanyonge sisi, ni lazima turudishe nguvu yetu mahala pake, badala ya kuingia katika mapambano na watu ambao wametuzidi katika nguvu, wametuzidi katika maarifa. Kwa hiyo hayo ndio ambayo nimeyazungumza kwa muktasari jana na leo nimeyakariri. Swali lako la pili. Naam. Tunawaandaa kwa ilmu ili wasije wakatuzika bila kutuosha. Swali lingine. Wakati wa swala umefika au bado? Ah, wewe si ndio swala sana sana kuna mwisho. Unijifunza mwenyewe. Naam. Kuna watu wengine na maswali kule. Mimi nitakuwa na maswali mawili. Uliza leo. Swali la kwanza, je, yafaa kwa Uislamu kuishi katika mji wa kikafiri? Lakini pia swali la pili, hijra ina nafasi gani katika Uislamu? Jazakallahu khair. Muislamu kwa asili ilivyo hatakiwi kuishi katika nchi ya kikafiri. Hiyo ndio asili. Na ikitokea hali kama hiyo, anatakiwa aondoke katika nchi hiyo, aende mahali ambapo watu atamwabudu Allah Mola wake kwa masaa bila kuingiliwa katika ibada zake. Ikiwa mahali hapo pa kuhamia ni kupo. Lakini pia nataka kujua, watu watakana wafahamu nchi ya kikafiri ni ipi na nchi ya Kiislamu ni ipi. Kwa mfano, kuna baadhi ya watu kwa kutokuwa na ufahamu wa kutosha, anaweza akakwambia tufanyeni hijra bwana, tutakaa hapa Arusha mji wa kikafiri. Anataka kuingia msituni huko Singida huko, lakini iko ndani ya Tanzania. Bado yuko hapa Tanzania. Kuishi shamba kwako ili kukwepa vurugu za mjini sio tatizo. Lakini kusema kwamba ndio ushahama umefanya hijra, umetoka katika nchi ya kikafiri ya Tanzania mathalan ukaita hivyo, bado uko mule mule, tutafuta mahali pa kwenda kwenye hiyo nchi ya Kiislamu. Kwa hiyo hili lazima watu walifahamu, nchi ya kikafiri inazingatiwa vipi. Mahali popote ambapo Waislamu ni wengi, mahali popote pale ambapo Waislamu ni wengi na shaairi za Kiislamu zinadhihirishwa, moja katika shaairi za Kiislamu ni adhana, na watu kukusanyika kwa ajili ya Ijuma, na watu kukusanyika katika viwanja vya wazi kwa ajili ya Eid, sehemu hiyo madhahiri hayo na madhahiri hiyo au nchi hiyo ni nchi ya Kiislamu. Popote ambapo Waislamu ni wengi, hata kama hakuna ile hukumu ya moja kwa moja kitabu cha Allah, maulama ahlul ilm wanazingatia kwamba hiyo ni nchi ya Kiislamu. Kwa mfano kama Tanzania, ikiwa tutakubali kwamba sisi Waislamu ni wengi, kwa mujibu wa dini yetu Tanzania ni nchi ya Kiislamu, kiserikali wasema hii sio nchi ya Kiislamu, ni nchi isiyokuwa na dini. Sasa hata wao watasema hivyo, sisi tutasema hivi kwa mujibu wa dini yetu, maadamu shaairi za Kiislamu ziko wazi na Waislamu ni wengi, tukilikubali hilo. Kama sehemu ambayo Waislamu ni wachache na makafiri wako wengi na hawana uhuru wa kutekeleza dini yao, wanatakiwa waondoke mahali hapo, waende mahali ambapo watapata uhuru wa kutekeleza dini yao na ibada zao, kama wanawake kuvaa hijab, kama kuswali swala za jamaa, kudhihirisha adhan, kulea watoto wao katika malezi ya sawasawa na mengineyo. Wallahu aalam. Muulize maswali mawili, naona kana majibu moja au nishajibu yote. La pili nasemaje? Hijra ina nafasi gani katika Uislamu? Nafasi ya hijra, la hijra ba'da al-fath, walakin jihadu waliya. Hakuna hijra baada ya fathu Makka. Lakini hapa makusudio yake ile hijra ile yenye fadhila kama ile waliopata muhajiruna kutoka Makka kwenda Madina, hijra ile haita kuwepo tena, ilishakatika baada ya fathu Makka. Lakini baada ya hapo sasa, ikiwa mtu anafanyiwa dhiki katika mji fulani au katika nchi fulani, hijra itaendelea na anatakiwa mtu ahame hapo alipo. Kwa mfano watu wanaoishi Europe, mtu anafanyiwa mudhayaka, mke, watoto na hivi na hivi, mpaka anashindwa kuwalea watoto wake, basi ilio sawa sawa kwa wanaposema ahlul ilmi waondoe wahame kutoka sehemu hizo, ikiwa uwezo wa kufanya hivyo wako nao. Mtu kama hana uwezo, kwa mathalan ana mama mtu mzima, wazazi wake hawezi kuondoka nao, yani ana uzito, basi huyu ni mustadhaaf, atapewa udhuru kwa kadiri ya udhuru aliyokuwa nao, kama alipotoa udhuru mamake Ibn Abbas radhiallahu anhu lipokuja ile aya illa almustadhaafina fil ardh, asema Ibn Abbas kuntu ana wa ummi min almustadhaafin, kwa sababu Ibn Abbas alichelewa kuhama kwenda Madina, mimi na mama yangu tulikuwa ni katika mustadhaafin, tuliendelea kubaki Makkah. Kwa mtu akiwa ana uwezo wa kutoka, basi atatoka kwenda sehemu ambayo ina nafuu. Hata katika hii mikoa, kuna baadhi ya mikoa ukibaki utakuta unajikuta kudhiki katika dini yako, hata swala za jamaa za kushinda. Kwa hiyo nenda mahali ambapo unaweza kutekeleza dini yako kwa wasaa na uhuru kabisa. Lakini katika uhuru huu tunatoa sana, katika uhuru huu tuliokuwa nao, tuambiwa kuna uhuru wa kuabudu. Tutoeni juhudi ya hali ya juu kuwalingania watu kwenye dini. Hii fursa kabla haijapotea tuitumie. Waislamu warudi kwenye dini na wasiokuwa Waislamu waingie kwenye dini yetu. Juhudi hizi zifanyike kwa katika wakati huu kabla mambo hayajabadilika. Na wale tusitafute chokochoko na fitna tukaingia katika matatizo, ikawa dawa hakuna, wale jihadi hakuna, watu wamekimbia, utasikia wengine Afrika ya Kusini, wengine wamekimbia ukimbizi wa Ulaya, kama iliyotokea watu Algeria, waliotokea watu sehemu mbalimbali. Nasallallahu alaihi wasallam. Wakati bado upo? Anauliza kwa uongozi. Wakati bado upo, maswali yaendelee au yatosha? Kuna mzee pale atakuuliza swali. Mpe. Au atakuuliza? Auliza, alafu atauliza na mzee pale inshallah. Asalamu alaykum. Shemi, nakuuliza kwamba ulisema kwamba silaha wanaandaa kwenye serikali ya Kiislamu. Sasa kama hapa silaha ataandaa nani? Alafu swali lingine, ulisema kwamba Waislamu walinganiwe kuhusiana kwenye warudi kwenye dini yao. Sasa watalinganiwa vipi na kati huyu anaongea hivi na huyu anaongea hivi? Huyu anasimama kumpinga huyu na mwingine anasimama kupinga dalili za mwenzie. Sasa wewe unategemea kwamba itakuwaje Waislamu wataungana kutokana na kwamba Waislamu wanapingana hivi? Wewe unategemea itakuwaje? Swali la kwanza, kwamba hapa silaha ataandaa nani? Hapa sisi hatuna mtu wa kuandaa silaha. Serikali ikiandaa silaha iandae kwa ajili ya Waislamu. Sisi tunazungumza kwa nchi ambazo zina mamlaka ya Uislamu na zimejinasibisha na Uislamu moja kwa moja. Si mnahesabu nyinyi Irani ni nchi ya Kiislamu, siandaa silaha au haiandai? Sudan yaandaa silaha, haiandai? Kwa hiyo watakana waongeze juhudi kama wao ni Waislamu. Na nchi zote za Gulf wafanya hivyo, na pesa walizokuwa nazo zitumie katika hayo, na watu warudi kwenye dini. Na Misri pia, kwa sababu kizungumza Saudi Arabia ni nchi ya kikafiri kwao, kwa baadhi ya watu, sio kwa kiuli bila wajisikia msikia, lakini wale wenyewe sasa wanasema ni nchi ya kikafiri. Sasa hizi nchi za Kiislamu zinasifiwa kama Pakistan, Irani, kwamba zina sasa hivi yatengeneza nyuklia, lakini Myahudi iko pale, waziandae wampige yule pale, badala ya kuwapiga Waislamu wenzao kama alifanya Saddam Hussein. Saddam Hussein ana mastadi, badala ya kumpiga Myahudi aivamia Kuwait. Sasa watafuta nini? Silaha waziandaa wawapige Waislamu wenzao. Oh, haki yangu. Yahudi amekaa pale ananemeka. Kwa hiyo hao wanaambiwa nchi za Kiislamu basi ziandae silaha, na bila shaka wana makambi ya kijeshi, wana pesa, wana wataalamu, wana vyuo vikuu. Na hii ndio, huo ndio uhalisia ulivyo, kuliko wewe kuingia mwituni na gogori lako ukasema wajiandaa. Vita haviko hivyo hivi sasa. Alafu swali la pili la kusema kwamba watu hivi sasa watarudi vipi kwenye dini, huyu asema hivi alafu huyu amkosoa mwenzake. Kukosoana kupo kwa dalili. Lakini sasa wewe ulitaka mathalan watu wanaoamrisha watu wasusie sensa alafu wafunge, tuwanyamazie? Tunyamaze tu? Sasa sindo tukosoa? Wewe ulijuaje? Ngoja kwanza, ulijuaje kwamba hawa hawakunasihiwa? Sindo kama alieleza mwenzako hapa, asema wewe Abu Dirogo ukishakufa hujamnasihi, hujamuandikia, kumbe sivyo? Sasa wewe ukisema watakiwa umnasihi kwanza, sasa wewe ulijuaje kwamba nimekuja hapa kabla sijamnasihi? Ulijuaje? Tu. Ni kwamba ni hivi, si ungetakiwa kwanza ungewafikishia wale ambao waliohamasisha watu? Afwan, mimi nilikuwa nataka wale wana harakati wanapokuja kuzungumza wakawa wanawazungumzia madawati kwa dawa salafia, dawa salafia, wakawasema kwamba ni vibaraka wa Marekani, wanazungumzia, ningewaambia kwanza simuona si kwanza, maana mimi sijamuona hata mtu mmoja kuja kutuna sisi. Wao wakikaa kwenye majukwaa wanatusema sisi, au halalun alaihim haramun alaina, kwao halali kwetu haramu, sio? Kwa hiyo sisi tunachosema kidogo, sisi tunachosema ikiwa mtu atanasihiwa, kama ikiwa kuna wajibu wa kumnasihi, basi anasihiwe yeye mwenyewe kama yeye, na kama ikiwa hakuna wajibu wa kumnasihi, basi watu watanasihiwa kwa ujumla, na ikibidi kutajwa atatajwa, kwa sababu hii ni dini. Huo ndio utaratibu wa dini yetu tunavyokwenda. Wewe unaangalia sasa, kama ushafahamu siku nyingine akija shekhe akikwambia kwamba kufunga siku tatu kwa ajili ya kugombea kitu fulani, ushajua kwamba huyu mzushi. Hutakubaliza. Kwa hiyo lazima tukosoane. Na sisi ni lazima turudi kwenye dalili. Kukosoana ndiko kuna kujenga. Na kesho na kesho kutwa hatapatikana mtu tena kuzungumza upuzi. Lakini watu wakinyamaziana ndipo pale mambo mengi ambayo yanajitokeza sio ya sawa sawa. Ama nasaha za siri na nyinginezo, mimi nilikuwa nawashauri hawa mashaka zenu wanapokuja wakitembea wakatutaja sisi kwa vibaya, na huko wengine wakatuhumu hawa ni vibaraka wa Marekani, hawa ni watumiwa na Mayahudi, Mayahudi ndio wanaogawa watu, si kufanya hivi. Wanasihieni kwanza, waambie hivi, wapelekeni nasaha hao au itisheni mjadala. Alafu tuzungumze. Tunataka. Lakini sisi hatuwezi kumnyamazia mtu huyu amtukana sahaba, yule amkashifu nani? Hivi tunyamazie tu. Tutamrarua tu. Raru raru. Mpe mzee pale aulize swali bwana. Itakuwa na swali letu la mwisho insha Allah. Takuwa sali ya mwisho usabu ya wakati na maswali matatu. Na si, mkile kidogo itakuwa nimewabana kati ya kutoa na maswali au itakuwaje? Nake sijajua. Sini katoka hapa kwamba katubania bania hivi. Nimebana? Nimebana sana. Basi ngoja mzee akimaliza tutakupa wewe shehe. Shehe hapa kuna mgeni na swali. Sasa una amebaniwa. Sije kuona kunyosha mkono. Na maswali matatu. Liza mzee. La kwanza, Waislamu wamekaa muda mrefu kwenye nchi yao wakiwa hawaongozani kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Yaani hawana utawala huo. Hawana? Waislamu wapo kwenye nchi yao wao wenyewe tu. Waislamu watupu. Hawaongozani kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Yaani hawana utawala wa Kiislamu. Ikafikia hatua wakachukua uamuzi wa kutaka kuongozana kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Wakatoa elimu hiyo ya wajibu wa Islamu kuongozana kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, wakaweka utawala wa Kiislamu na dola la Kiislamu. Ikatokea mgawanyiko, baadhi wa Islamu wengine wakakataa hilo. Hawa ambao wanaokataa hivyo wakaanzisha vita dhidi ya utawala huu wa Kiislamu. Je, hawa ambao wapo kwenye utawala wa Kiislamu sasa watakapokuwa wakipigwa na hawa, watulie tu kwa hoja kuwa watakuwa wanapigana na Waislamu wenzao au la? La kwanza hilo. Alafu la pili, jihadi ipo kisheria, isipokuwa inatakiwa iwe kwa mtiririko wa kisheria. Sasa je, kwa mfumo huu wa mgawanyiko ambao tunao wa taasisi mbalimbali na mabaraza mbalimbali na vikundi vingine, maandalizi ya kisheria jihadi yafanyike chini ya hizi taasisi na mabaraza haya na vikundi vingine au hiyo vipi? Halafu la tatu ambalo la mwisho, nini mradi wa aya suratu Nisae aya namba 60 na 138 pia Nisae? Unafiki ambao Mwenyezi Mungu amekusudia hapa ni unafiki wa kilugha au ni unafiki unaomtoa mtu ndani ya Uislamu? Vizuri ndio kusoma hizo aya ukazitaje bila kupiga namba. Utajia aya ni moja ngapi? Yazunguna. Tini ni alam tara ila alladhina yazunguna annakum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna yasa hadi mushwa. Na 138 ni sai ni bashiri wa bashiri almunafiqina bi anna lahum adhaban alim hadi mushwa. Unafiki huu ni unafiki wa kilugha au ni unafiki unaomtoa mtu ndani ya Uislamu? Je, mwashie maiki hapa. Mzee wetu pale ana maswali yake matatu yamesikika. Swali la kwanza ni kuhusiana na swala la amelifunga swali lake, na mimi nilikuwa nataka kumwambia toboza. Mbona umeondoa mic? Nilitaka kumwambia toboza katika maelezo yako ili tufuate ufafanuzi, kwa sababu umelifunga. Wewe namwambia tena, hebu toboza katika swali lako, unakusudia wapi? Wapo kwenye eneo lao. Ni jambo kwenye kidogo. Ni jambo lipo limetokea au watu wa mfano? Hapa hili ni mfano tunatolea. Huu ni mfano. Mfano natolea. Sasa kwa mfano haikuwa hivyo. Mhm. Ah. Naweza kujibu kwa mfano sasa haikuwa hivyo. Ah. Inawezekana. Asa ndio jibu nataka lije sasa hapo. Ikitokea hali hiyo, hao Waislamu hao watakapoanza kupigwa na wenzao hao, watulie tu kwa hoja kuwa watakuwa wanapambana na Waislamu wenzao au la? Hapo ndio. Nimekuelewa. Eh. Mimi nilikuwa najua kuna mali za kutoboza. Lakini utaki kutoboza. Basi mimi nitakujibu kwa mujibu wa vile ulivyouliza tu kwa sababu ni mfano haiko. Sababu mshakubaya kwamba hili jambo halipo. Watu wa mfano kama ikitokea. Kama ikitokea hivyo hawa wenye kupigwa, yani mathalan sisi tuishi, hakuna dola, hakuna serikali, hakuna rais. Sisi tuhukumu kwa kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu watokea katika sisi waislamu watupige hawa wenzetu. Kwa nini? Kwa sababu kwa nini mimi nahukumu kwa kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam? Ikiwa watatupiga kwa sababu hii, sisi tuna wajibu wa kupigana nao. Ikiwa watatupiga kwa sababu hii, basi sisi tuna wajibu kupigana nao. Ikiwa ndio hivyo unavyozungumza. Lakini kwa sababu umesema hilo halipo, ni mfano tu. Ndivyo kujibu pia kwa mfano sasa hilo halipo. Tuliache. Swala la pili ni kuhusu aya nadhani. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wama unzila min qablik. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. بكى مشواركة كسورة النساء نبي خبار زوالي أنباو ونداي وما وميميني كلي تترمش وقواكو وكلي تترمش وقبل ياكو ألف ونتاكوجي حكومة وطاغوت أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. Na wakataka wakawa na hali ya kuwa wameamrishwa wamkufuru taghuti. Sasa anauliza hawa wanafiki waliotajwa katika aya hizi, unafiki uliotajwa hapa ni unafiki wa kilugha au ni unafiki wa kisheria? Kwa maana ni yule aliyekutoa katika nini, katika mila, katika dini. Sijui ametofautisha vipi unafiki wa kilugha. Sijajua ndugu mzee wangu ametofautisha vipi unafiki wa kilugha na unafiki wenye kutoa katika shirika. Kwa sababu neno nifaki katika lugha maana yake ni zile ni al-nafaq ni yale matundu aliyarubua. Fa idha tuliba min ihdahunna kharaja min al-ukhra. Hiyo ndio maana ya kilugha. Sasa haiwezi ikaja hapa maana ya kilugha. Nifaq iliyokusudiwa ni nifaqi ya kisheria ambayo inawezekana ikawa nifaqi hiyo ni mukhriju min al-milla, na ikawa ni yani ikawa kwa maana nifaqi kwa maana ya kufru, na ikawa nifaqi kwa maana ya duna al-kufri katika sheria. Kama vile dhulma, inawezekana dhulma ikawa ni kufru na dhulma ikawa ni duna al-kufru, kufru ikawa ni duna al-kufri, au kufru ikawa yenyewe ni mukhriju min al-milla. Kwa hiyo nifaqi nayo vile vile iko katika sura hiyo hiyo. Kwa yule ambaye anayetaka kujihukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah, kwa kuichukia sheria ya Allah na kuifadhilisha sheria nyingine isiyokuwa ya Allah, huyo ni kafir. Lakini anayetaka kujihukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah, imma iftiraran kwa kulazimika, au kwa sababu ya mapenzi yake kifasiki, anahesabika kwamba ni fasiki, kama vile kufuru wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun. Kama ikiwa wasoma ni mtu wa kusoma mambo ya dini, mwalimu au nani, una maarifa ya kuangalia vitabu, hebu jaribu kuangalia kitabu kimoja kimeandikwa Dawabit at-Takfir, mujalladi mmoja hivi, amefafanua hizo shubuhati zote, mambo ya nifaq na kufru na nyingine na shirki. Dawabit at-Takfir, utasoma maandiko na akwali za wanawachuoni zinazofafanua kauli hizi zinatolewa kwenye Qur'ani na Sunna na hadithi. Kwa sababu baadhi ya maneno yatamkwa kwamba hii ni kufru, mfano Mtume صلى الله عليه وسلم asema sibabu al-muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun. Unatakiwa ubaki katika neno hilo uangalie, je, utamkufurisha mtu kwa sababu muislamu na muislamu wamepigana? Kwa sababu kumtukana muislamu ni ufasik na kupigana naye ni kufuru. Je, ni kufuru ya kumtoa? Mathalan nimegombana na nyinyi, magombania kitu fulani, mkapigana na nyinyi ni waislamu, mshakuwa makafiri. Au hawa wanataka kuwapiga hawa majeshi mawili ya waislamu yapigana, yeye washakuwa makafiri. Angalia Allah tabaraka wa taala anavyosema, وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقالي القرآن اللي بقوة بلغاية كسيما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلتا ما كنت مويل يكي إسلام يكي تجان وكيما ما كنت مويل يكي إسلام وكي تجان وإسلام فأصلحوا بينهما وميتم إسلام لكن هو تجان فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وإن الذي كان وإسلام وميلي وكتجان لو كباكي كتكو إسلام واو كما إكي وسباب نمام يوم بنفسي أو كنا فيت فلاني أو تأويل هو يعون هزبنا هو يعون هزب كتجام لديه lakini kama huyu atatia kufuru na huyu atatia uislamu huyu hawezi kubaki tena kwenye uislamu wake tabaki ataingia kwenye kufuru ataingia kwenye kufuru kwa hiyo nifaq itategemea kwa nini huyu atakujihukumu kwa mfano sasa hivi wewe watoka hapa wampeleka mwizi mahakamani na wajua hukumu ya mwizi kukata mkono kwa nini wampeleka mahakamani je kwa hivyo utakuwa umekufuru wewe umeibiwa unamfanya kazi wako pingine dukani amekuibia pesa nini ameiba twende polisi polisi mahakamani Je hukumu ya mwizi ni kupelekwa mahakamani kisha kufungwa miezi sita jela? Je sasa wewe ukifanya hivyo wewe kafiri? La, watu hawasemi namna hiyo. Dini haiendi sampuli hiyo. Kwa hiyo kuna utaratibu wa kuangalia hadithi na aya na akwali za ahli ilmu. Maswali yalikuwa matatu na tatu nimelisahau. Alikuwa matatu, mshalisema. Nimelisahau. La mwisho ni maandalizi ya jihadi ya kisheria. Yafanyike chini ya mgawanyiko wa Kiislamu wa taasisi na mabaraza au hiyo vipi? Sisi tutasema dawa ifanyike katika milihaji na njia ya sawa sawa. Na haya mataasisi yaliyoanzishwa si chochote katika dini. Na wale watu wasigawanywe na mataasisi yao. Hii ni shar. Ikawa watu sisi kila kiambwa, wale taasisi yetu. Watu wagawana kwa sababu ya taasisi yao. Wale watakiwa warudi kwenye kitabu na sunna. Za mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya njia ya sawa sawa. Na hilo na huo ndio mwito unatakiwa uitwe watu lakini kuwagawa watu shadhar madhar katika mataasisi na makundi mbalimbali ni uhizbia wa wazi kabisa. Kwa hiyo hilo alikubali katika Uislamu. Mpe maiki ndugu yetu hapa. Kuna shekhe hapa na maswali. Imam anambia swali la mwisho lakini uliza bwana mpe nafasi uliza. Jazakallah khairan shekhe. Chemini na maswali mawili. Ulize wana. Na ulize kuhusu ndugu zetu kule Somalia, Al-Shabaab. Je, wakifa katika ila hali wanayopigania kule Somalia, hukumu yao ni ipi kisheria? La pili, wewe kama wewe binafsi, una utaratibu gani juu ya hao wanaharakati wanaozidi kuwapoteza Waislamu wa Tanzania? Jawabu itakuwa kama ifuatavyo. Suala la wenye kupigana mathalani wako huko Somalia. Nadhani waliokwenda Somalia kwa ajili ya mapigano hawako sampuli moja. Kila mmoja atapewa hukumu kwa kadiri alivyo. Kila mmoja atapewa hukumu kwa kadiri alivyo. Kwa siwezi kuhukumu kwa toa hukumu ujumla kwamba hao wote watu mita tanjahiliya kwa sababu nasema sio. Nadhani kuna watu wamekwenda kwa sampuli tofauti. Kuna watu wametolewa hapa kwa sababu ufahamu wao wakidhani kwamba hii kweli tutapigania dini na hii ni jihadi fi sabilillah. Wametoka namna hiyo lakini hawajui hawafahamu uhakika na uhalisia. Mimi siwezi nikatoa nikapituka nikatoa hukumu kinyume nikasema hawa ni makafiri au kadha au kadha, itakuwa sina haki ya kufanya hivyo. Kwa itategemea ajua au hajui, ajua uhalisia kinachopiganiwa au hajui, hilo ni swala lingine. Kwa hiyo taayini kwamba fulani na fulani wamekufa hivi kadha na kadha, hilo sitaweza kulisema. Lakini katika harbu ya fitna mtu hatakiwi kushiriki, na akiwa anajua kwamba hii ni harbu ya fitna atapata madhambi katika kupigana katika vita hivi badala ya kupata ajiri mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na suala la swala la pili muulize kuhusu maandalizi wanaharakati hao Tanzania. Wanaharakati hao wanaozungumza. Sisi tunatakiwa tutoe juhudi, kila mmoja atoe juhudi kwa kiasi anachokiweza. Kiasi ninachokiweza mimi ni kusomesha. Kiasi ninachokiweza mimi ni kusema kama hivi. Na hapa si mahali pa kwanza kuzungumza. Nazungumza sehemu nyingi sana. lakini zilizobaki yani ambazo tukuzungumza ni nyingi zaidi, lakini tunapita kila mahali tunapoweza kwa kadri ya istitaa. Wengine misikiti mingine wataka na misikiti yao, wengine wataka, lakini kwa kadri ya istitaa tutafikisha ujumbe. Na pia vile vile tunafikisha kwa njia ya kuandika rasail, makalat, na website zetu iko jiani alhamdulillah ya merkez itakuwa inabainisha kitu kama hivi. Kwa tutafanya kwa kadri ya uwezo, wale maridio yao watafanya kwa ridio zao, sisi tutapita msikiti baada ya msikiti, lakini tuamini kwamba neno la haki sauti yake inafika mbali. Maadamu sisi tunaona kwamba tumesimama katika haki, basi ujumbe huu inshallah utafika kwa watu wengi. Kwa hiyo mimi nimuombe Allah tabaraka wa taala kwa yale niliyozungumza yakiwa ni maneno ya haki, awafikishe yaingie katika nyoyo ya Uislamu, yakae na watu wabadiliki, tuyafanyie kazi mambo haya. Na kama kuna jambo nimelizungumza kwa makosa leo, nimezungumza kwa makosa nikaja nikabaini kwa baadaye kwamba nimeteleza, basi namuomba Allah tabaraka wa taala nisamehe kwanza na anipe ilhamu ya kulirekebisha kosa nililofanya kabla ya kufa. Kwa hiyo mimi naona imamu kwa sababu amesema bwana muda umekwisha, mimi naweza kukaa mpaka saa 6 sina matatizo, lakini imamu anambia muda umekwisha. Mwambie ni imamu sasa hivi wakati wangu umekwisha, sasa mwambie ni imamu. Imamu mwambie mwambie basi na asema kuna watu wengine watoka mbali watakuwahi, kwa hiyo basi yatosha. Allah bariki.